Goedenavond, hartelijk welkom. 10:05, bomvol sportweekeinde. Met 3 gouden medailles vandaag nog op de slotdag van de weken afstanden in Insel. En die van Irene Wüst op de 1500 meter maakte heel veel emoties los. Deze is voor Pauline en ik hou voor altijd van haar. Ja, zometeen meer natuurlijk over die emoties. De VAR, u weet wel, hè, dat levert ook elke week heel veel emoties op in het voetbal en langs de lijn. Als hij deze niet geeft, dan is het voor mij het failliet van de VAR. Hij doet het niet! Hij doet het niet! Schandalig! Hij doet het niet! Schandalig! Hij geeft deze penalty niet! Dit was vanuit de studio hier in Hilversum overigens. Als u denkt, waar werd dit geroepen? Bij de FED Cup konden we ook wel een emotie vinden. Namelijk de emotie van berusting. Want de Nederlandse tennisters kwamen er niet aan te pas tegen Canada. De wedstrijden waarin wij gewoon absoluut niet de favoriet waren om te winnen, hebben we gewoon echt verloren. En de wedstrijden waarin we de punten zouden moeten pakken, hebben we ook verloren. En dan... ja, dan wordt het gewoon een afstraffing. Ja, dus het was Paul Haarhuis, de captain. Dat en nog veel meer, en veel meer, wou ik zeggen. Want tot 11 uur is dit vanavond langs de lijn. Drie keer goud, zei ik u al, op de slotdag. Waarvan 2 keer op die afstand die we misschien toch wel allemaal het mooiste vinden. De schaatsmijl. Irene Wüst bij de vrouwen, Thomas Krol bij de mannen. Ze sloegen toe op de 1500 meter, zetten beiden een formidabele race neer. En het klonk zo. Ready. Wüst vertrokken tegen Yekaterina Shikova, de Russin. Slipte even weg bij de start, zag je het? En links ook eventjes weg, gaat nog niet heel erg lekker in de eerste 300 meter. Ligt ook gelijk flink achter op Shikova. Gisteren voelde het aan als winnen voor Thomas Krol wat hij deed. Hij werd dan weliswaar 2e op de 1000 meter achter Keizer bij. Maar hij was erg blij met die zilveren medaille. Goeie opening, 3-2. Dit moet Krol doen. Dit is de snelste opening van Krol van dit seizoen. En nu moet Wüst het voordeel pakken van die laatste binnenbocht. Nu moet ze gaan proberen om op de kruising dat gat met de Russin Shikova te gaan dichten. En nu jagen op Shikova. En nog de binnenbocht. Ideaal. En het ziet er nog steeds stabiel uit. Ze kan doorstappen. Het is altijd schitterend om te zien hoe Thomas Krol zich beweegt over dat ijs. Dat bovenlichaam dat hangt helemaal stil boven de knieën. De benen vanaf die knieën en de heupen doen het werk bij Thomas Krol. Die leveren de zijwaartse afzet. Daar komt de lage 1,53. Daar komt een nieuw baanrecord. Er komt een geweldige tijd. Wüst, wat heb je dit goed gedaan. En ze komt naar 1,52. Goeie genade. 1,52, 81. Kijk, 1,52, 81. Maar wat een niveau laat de Olympisch kampioene hier zien op de 1500 meter. Wordt dit het meesterwerk van Krol. Een fantastische race van Thomas Krol. 1,43,16 is de tijd van Pedersen. En Krol duikt eronder. We zitten in de 1,42. En wat wordt de tijd voor Krol? Wordt het 1,42? Ja! 1,42,58. Wat gaat het hard hier in Insel. Ja, wat ging het allemaal hard in Insel. Nu hoorden onze verslaggevers, waaronder ook Sebastian Timmerman. Sebastian, goedenavond. Dacht om, goedenavond. Een beetje bekomen, want wat een 1500 meters waren het. Waren dit nou eigenlijk onverwachte gouden medailles, Sebastian? Ja, ergens misschien wel een klein beetje. Want Thomas Krol, die staat nou niet echt bekend in de schaatswereld als een winnaar. Hè. Wordt toch vaak... tweede, derde, vierde. Het was vaak net niet bij Thomas Krol in het verleden. Irene Wüst heeft die moeilijke winter achter de rug. Het overlijden van Paulien van Deutekom, haar hartsvriendin. Dus ze waren inderdaad allebei niet de absolute topfavorieten. Dat waren Brittany Bowe bijvoorbeeld bij de vrouwen. Juskov, Nuis, die uit was op revanche bij de mannen. Maar wat Irene Wüst, laten we maar even met haar beginnen, liet zien, was... ongelooflijk, een ronde, 27-7, de eerste volle ronde, met de armen op de rug. Nou, dat heb ik echt nog nooit gezien. Dat was echt formidabel. En ja, er valt niks af te dingen op deze gouden medaille voor de Olympisch kampioenen. Het was waanzinnig. Ze was er emotioneel onder, hoorden we net al. Dat heeft natuurlijk alles te maken met, je zei het ook al, de vorige maand overleden Pauline van Deutekom, een vriendin van haar en ook oud-schaatser. Ik wilde zo graag deze winnen, zo graag voor Paulien. En ik denk dat Paulien me vandaag een beetje heeft geholpen. Ja, want het zat er eigenlijk vooraf helemaal niet zo in, hè? Nee, ik wist wel dat ik in de opwaartse lijn zat. Maar je hoopt dat je iets speciaals kan doen. En vandaag was echt een hele speciale dag. Is dat dan iets bovenmenselijks, of hoe je dat ook wilt noemen, wat er dan vrijkomt? Ik bedoel, is dit anders dan normaal? Ja, dit is zeker anders dan normaal. En ik zei ook van tevoren tegen Peter en Wouter, ik ben echt, coaches zijn dat? Ja, nog nooit zo zenuwachtig geweest in mijn carrière, denk ik. En Ja, ik wilde dit zo graag. En als het dan lukt, ja, dit is echt ongekend. Ja, en het zat er ook niet in bij de start, want je slipte daar een beetje weg. Ik bedoel, het ging niet vlekkeloos het begin. Nee, dat komt denk ik een beetje door de spanning. En ik voelde wel de eerste volle ronde van dat de klappen raak waren. Toen wou ik toch wel iets te graag in mijn eerste volle buitenbocht. Een beetje over de punten. En ik dacht, ik moet gewoon blijven zitten en mijn ding blijven doen. En ja, als het dan zo uitpakt, dat is echt waanzinnig. Ja, het is wat een nachtbed. Deze is voor Paulien. En ik hou er altijd van me. Je hebt al 100.000 overwinningen gehad, maar is dit misschien wel de mooiste? Dit is absoluut de mooiste. Is absoluut de mooiste, Sebastiaan, zegt ze. En haar staat van dienst, die kennen we natuurlijk allemaal. Het is wel een bijzondere dag geworden op deze manier. Ja, dat merkt hier ook in de baan. De succesvolste Nederlandse Olympiër, hè, is Irene Wüst. Ja. En die wint dan. En zij reed niet in de laatste rit. Zij reed in rit 10 van de 12. Laatste rit was Brittany Bowe. Die maakte er een do-or-die-rit van. Nou, Brittany Bowe wordt uiteindelijk derde. Meer dan een halve seconde achter Wüst. En Takagi trouwens het zilver. Maar het moment dat Bowe finishte en dat definitief die 1 achter de naam van Wüst verscheen, ja, toen ging er een enorme ontlading door die hal. Er waren veel Nederlandse fans, die weten natuurlijk allemaal wat er gebeurd is afgelopen winter. Er waren veel Noorse fans, die leefden ook mee, de Duitsers. Volgens mij wist iedereen wel wat de lading was die er hing boven deze overwinning van Irene Wüst, die onmiddellijk geëmotioneerd opstond, naar de lucht wees. Het feest vierde daarna op een bijzondere manier met haar hartsvriendinnen, ook de vriendinnen van Paulien van Deutekom. Ze waren altijd een hechte groep. Oud-schaatsters, heb ik het dan over. Andrea Nuit, Wieteke Kramer, die hier aanwezig waren. Ja, en dat zorgde voor een hele bijzondere, zelden gevoelde atmosfeer in de hal in Insel. Waarbij ook de commentator het wel even moeilijk had om het allemaal droog te houden, zullen we maar zeggen. Nou, dat mag ook, want het was een zeer bijzonder moment. En we zeiden net juist onverwacht. Je mag eigenlijk bij Wüst als ze wint nooit zeggen het is onverwacht, want die staat van niets kennen we. Maar ja, ze leek juist de emotie op de andere kant te hebben de afgelopen tijd. En dan ineens dit, hè? Klopt. Ja, klopt. Ja. En misschien is het dan inderdaad wel een uitstekende zet geweest om die 1000 meter niet te rijden gisteren. Alles op die 1500 meter. Ze is niet voor niets tweevoudig Olympisch kampioen. Deze afstand beheerst zij als geen ander. En het zat ook wel lekker mee met de loting, die laatste binnenbocht. Een goede tegenstander, Shikova, die trouwens. Ja, precies. Die net op 500ste trouwens een medaille mist en ook in tranen was daardoor. Maar ja, dat geluk moet je hebben. En het was een formidabele race. Want 1.52 in Insel, dat is ongelooflijk snel. Ze putten overal de kracht vandaag vanuit. En dat laat maar weer eens zien wat voor een enorme topper en wat voor een waanzinnige sportvrouw dit is. Ja, zeer groot. Gaan we naar de mannen. Die Thomas Krol. We hadden de Petersen zien rijden en dachten, nou ja, die is zo ontspannen, zo los. Die race zo'n ongelofelijke. Wie gaat daar nog aankomen? 1.42.58 in Insel. Thomas Krol. Had je ook niet kunnen denken, toch? Nee, dat is ook een waanzinnige tijd. Bijna 16e sneller dan Pedersen was. En die reed al ongelooflijk hard met 1.43.16. En Thomas Krol, wat we net ook al zeiden, was niet de winnaar uit het verleden. Dit is een man die 2 keer net op een paar honderdste van een seconde de Olympische Spelen miste. Vorig seizoen plaatste hij zich wel, maar toen stond hij zijn plek, weliswaar met een beetje als een boer met kiespijn, maar toch af aan zijn toenmalig ploeggenoot Kai Verbeij. Het was de niet-winnaar. Ingetogen jongen, iemand die niet met de vuisten op de borst klopt en allerlei wilde, rare teksten heeft. Nee, rustige jongen. En in dit eerste seizoen bij de ploeg van Jack Ory valt alles op zijn plaats. Hij won een wereldbeker, dat was een doorbraak. Ja, deze wereldtitel komt hem enorm toe, want het is een stylist. Dat hoorde je in de samenvatting maar al roepen. Ik geniet altijd als ik hem zie rijden. De tijd was super, dik baanrecord in Insel. En bijna 16e voorsprong op de nummer 2. Ja, dan heb je volkomen verdiend gewonnen. Wel grappig trouwens, in de ploeg wordt altijd geroepen, Krol rijdt in de rit tegen de latere winnaar. Ja. Dat was in dit geval, Juskov. Dat is een beetje het adagium dat hij altijd heeft. Nou, hij reed wel in de rit van de winnaar. Ik wou net zeggen, dat heeft hij vastgehouden, dat hij de rit van de winnaar. Precies, rustige jongens, laten we eens even naar hem luisteren wat hij tegen Steven Dalebout vertelde na zijn gouden medaille. Ja, ik rij hier een PR uit Salt Lake City uit de boeken. Dat is ongelooflijk, dat ik van tevoren echt tegen mijn voorhoofd gewezen. In december heb ik inderdaad al een wereldbeker gewonnen. En daarmee ook het geloof gekregen dat ik van iedereen kan winnen als ik gewoon supergoed op mijn taken let. En dat heb ik vandaag ook absoluut gedaan. En dat viel op zijn plek. En tijdens de race ook, je deed tegen Juskov. Ja, die heb je eigenlijk niet gezien, of wel? Nee, klopt. Ja, ik Ik baasde jou dat? Nou, ja, ik wist als ik hem zou zien, dan zou het te laat zijn. Want hij heeft een betere laatste ronde dan ik. Dus ik kan me beter zorgen dat ik hem demotiveerde. Gewoon super hard weg te rijden in het begin. En na de 1000 van gisteren wist ik dat met de snelheid gewoon heel erg goed zat. En daar moest ik ook absoluut gebruik van maken. Dus dat was gewoon het plan en dat lukte gewoon perfect. Je was vaker goed, maar je stond vaak dan of net naast de winnaar of naast het podium. Ja, nu ben je wereldkampioen. Ja, dat klinkt goed, hè? Ja. Als ik het zeg, ja, je straalt van oor tot oor. Ja, het is ongelooflijk, klinkt gewoon supergoed. En het is gewoon echt een droom die uitkomt. Een droom die uitkomt. Nog even, niet alleen bij deze crawl. Als we al die tijden zien, Sebastian, in Insel. Dan denken we dat in Salt Lake City langzamerhand wel weer wereldrecords gereden gaan worden binnenkort. Of zijn we daar te optimistisch? Ja, daar komt een wereldbekerfinale aan. Ja. Daarvoor hebben we trouwens nog een WK allround in Calgary. Nou, dat is een beetje een technisch verhaal, maar niet iedereen die we hier gezien hebben rijdt ook die wereldbekerfinale, heeft met standen en dergelijke klasseringen te maken. Maar het zou zomaar kunnen, ja, dat we daar wereldrecords gaan zien. Als ze in ieder geval allemaal in dezelfde vorm daar arriveren, ja, dan bij dit toernooi. Maar daar zie je wel aan, hè, wij zijn in Nederland altijd ook nog van het allrounden, maar dit is echt met recht het belangrijkste schaatstoernooi van het seizoen geworden. Hier is iedereen in topvorm en dat zag je ook weer terug aan de tijden. Niet alleen vandaag, ook de afgelopen dagen, maar ja, er is ontzettend hard gereden. Daar waar winnaars zijn, zijn ook verliezers. Mag ik Nuis en toch ook Roest, ondanks twee zilveren medailles, een klein beetje de verliezers van dit toernooi noemen? Ja, Roest slechts zevende. Na twee keer zilver op de 5 en de 10 kilometer. Waar hij eigenlijk twee keer hetzelfde meemaakte. Een tik kreeg aan het einde van zijn race. En Nuis was met heel veel dingen bezig. Maar het pakte er uiteindelijk niet uit. Misschien wel met te veel andere zaken bezig dan met goed schaatsen. Hoezeer hij dat ook riep. Van ik ga bijvoorbeeld vandaag op de 1500 meter gewoon bij betaken houden. Wat we Krol ook al hoorden zeggen. Maar dat pakte helemaal niet goed uit. En uiteindelijk komt hij een seconde tekort op Thomas Krol. Dus misschien is hij een beetje wakker geschud. Of in ieder geval gaan we nog wel terugzien. Terug bij de basis. Jawel. Veel verschillende gouden medaillewinnaars uit veel verschillende landen. De Nooren waren er weer bij. De Amerikanen, de Russen met Murashov. Ik mag van Erben Wennemars niet zeggen, maar ik zeg dan altijd is goed voor het schaatsen. Wat zeg jij eigenlijk dan? Ja, nee, dat zeg ik ook inderdaad. Laten we ook niet vergeten, we pakten met Irene Schout ook nog goud op de massastart vandaag erbij. Nog een derde wereldtitel. Nee, er waren veel verschillende winnaars. Eigenlijk is er maar één dame of één dubbelaar, zeg maar. Iemand die twee wereldtitels pakte, dat was Gudold Sablikova. Ja. Wat dat betreft was het een prima toernooi voor het schaatsen. Er is hard gereden. Het enige kleine kritiekpuntje dat ik dan heb. Er waren maar 9 landen die de medailles verdeelden. Een aantal traditionele schaatslanden zoals Finland en Zweden is afgehaakt. En misschien dat de ISU in plaats van nieuwe onderdelen verzinnen even moet gaan proberen om die landen weer terug te krijgen op een hoger niveau. We hebben genoten van een prachtig weekend schaatsen. Sebastian Timmerman, dankjewel. Gaan we naar voetballen. Ja, het voetbalmoment van deze zondag zat in de staart. PSV kon Ajax op 8 punten gaan zetten. Moest winnen bij FC Utrecht. Kwam met 2-0 achter. Maakte 2-1. Maakte in de 86e minuut gelijk. Toen kwam er nog zo'n moment. Het was vrijwel tijd. En toen gleed PSV'er Dumfries en Utrechter Gustafsson omver in het 16-meter gebied. Paul van Boekel vond het geen overtreding. Werd vervolgens door de VAR Danny Makkely naar de kant geroepen. Notabene. Als hij deze niet geeft, dan is het voor mij het failliet van de VAR. Hij doet het niet! Hij doet het niet! Schandalig! Hij doet het niet! Schandalig! Hij geeft deze penalty niet en hij heeft hem moeten geven. Nou. Paul van Boekel kiest zelf. Makkely heeft gezegd, ga maar kijken. Ik denk dat het een penalty is. Schandalig! Maar ik heb hij er geen andere woorden voor. Het niet. Ja, eigenlijk zie ik op beeld zelfs wat ik het in de wedstrijd beleefd heb. Dat is ook weer de versie die ik teruggekoppeld heb naar Danny toe. Danny, ik zie dat Dumfries wegleidt. Tijdens het wegglijden is er contact met Gustafsson. Ik vind het heel ongelukkig. Ik bedoel, die speler kiest er heus niet voor om weg te glijden. Nou, vervolgens is er contact. Maar naar mijn mening is dat geen overtreding. Een beetje ongelukkige omstandigheid. Dus doorspelen. Ja, we hebben het net bekeken. Dat is ook een penalty. Alleen, het is een onbewuste actie. Omdat hij uitglijdt, neemt hij mee. Maar als je normaal bekijkt, is dit ook een penalty. Ja. Als de VAR streed is, bewust of onbewust, dat maakt niet uit. Het is een free kick in het 16 meter. Dan moet je een penalty geven. Emmanuel vorige week, die wist ook niet dat hij die jongen neerschopte. Per ongeluk. Ja, een per ongeluk telt niet. Dus het was niet de VAR, hè? Van Boekel heeft zelf besloten. De VAR heeft hem naar de kant gestuurd om te zeggen, nou, ga nog maar eens kijken. Dat moet een penalty zijn. Ik zeg niks meer over de scheidsrechter. Want nee, dat was al voldoende, dacht ik. Je moet gewoon simpel bekijken. Als je 2-0 achter staat in de rust bij Utrecht en het zit niet mee, Ja, en je probeert dan wel wat te veranderen. Dan moet je blij zijn dat je gelijk speelt. Dat je een punt pakt. En voor hetzelfde geld verlies je hem ook nog. Dus ja, je moet gewoon blij zijn met een punt. 6 punten genoeg voor een kampioenschap? Als het zo blijft wel. Mark van Bommel hoorde u tenslotte, u hoorde Dikke Advocaat, u hoorde de scheidsrechter. Wij gaan erover praten met de oud-scheidsrechter, woordvoerder van de KNVB, Reinold Wiedemeijer. Meneer Wiedemeijer, goedenavond. Goedenavond. Laten we eerst maar even met dat slotmoment beginnen. Dat andere moment komt ook nog wel even langs. Hij wordt door de VAR naar de kant geroepen van Boekel. En dan zegt hij, ja nou, ik vind het niet. Kwestie van interpretatie, zei hij zelf na afloop. Maar volgens mij is die VAR er toch om juist van die interpretatie af te komen? Ja, kijk, de VAR heeft de beelden en ziet op de beelden dus dat die jongen inderdaad wellicht uitglijdt. Maar hij ziet ook wel dat hij die jongen ter val brengt. Dat doet hij ook nog met zijn arm, hij valt op dat been. Dus die VAR die zegt tegen de scheidsrechter, ja, ga toch even kijken. Het protocol is daarin duidelijk, het is de scheidsrechter die eindverantwoordelijk is. Nou, Van Boekel gaat kijken. Ja, en die heeft zijn, later zijn verklaring gegeven. Die vindt dat die jongen uitglijdt en dat hij het niet bewust zou doen. Ja, dus geen penalty. Nou kent u het regelboekje ongetwijfeld beter dan ik dat ken. Maar naar mijn weten maakt het niet zoveel uit of je uitglijdt. Het is toch gewoon een overtreding in het strafschopgebied? Ja, is gewoon heel simpel. Hè? Als dit gebeurt ergens anders op het middenveld, dan fluiten we allemaal. Dan zullen we misschien nog zeggen tegen die jongen, ja, het was wat ongelukkig, maar je legt hem wel neer. Alleen nu komt waarschijnlijk de straf erbij, de strafschop. En dan vinden de scheidsrechters het opeens moeilijk. In ieder geval vindt Van Boekel het dan denk ik moeilijker. Maar ik hoor u dus zeggen dat uitglijden op zich is geen argument. Nee, want daarna zie je toch dat hij duidelijk op het been van die jongen valt. Van die speler van Utrecht. Ja, nou denken wij thuis dat Van Boekel toch ook nog een beetje met dat andere moment in zijn hoofd zat, waar hij ook geen penalty gaf. En dat, zou hij dat nou toen toch niet hebben meegenomen, meneer Wiedemeijer? Ja, dat is een gewetensvraag en die zou je denk ik aan Van Boekel moeten stellen. Ik kan mij niet voorstellen dat Van Boekel loopt ook 10 jaar mee, dat hij zo redeneert. Ik kan me dat niet voorstellen. Uiteindelijk verlies je dan elke wedstrijd als scheidsrechter, want dat gaan de mensen echt wel een keer doorhebben. Maar dat zou je echt aan hem zelf moeten vragen, of dat in zijn hoofd zat. Als u nou in uw auto zit en denkt, op welk moment gaat het dan? Nou, dat was de eerste helft. Toen had PSV al dan niet de strafschop kunnen hebben. Letschert hield Luc de Jong vast. Paul van Boekel over dat moment. Naar mijn mening was het te weinig voor een strafschop, en dus heb ik besloten om door te spelen. En wat zei Makkelie op dat moment? Ja, op dat moment dan gaat het spel verder. En dan gaat natuurlijk de VAR, Danny in dit geval, gaat kijken naar de situatie. Ik geef ondertussen aan wat ik gezien heb. Dat is ook wel zo fijn voor de VAR. En die bevestigt mijn lezing en die zegt inderdaad, als jij gezien hebt dat hij vastgehouden wordt en te weinig vindt voor een strafschop, dan steun ik je beslissing. Ja, is ook een moment. Toen ging hij niet kijken. Blijkbaar was er wel contact. Wij vonden thuis weer dat hij hem best wel lang vasthield. Wat vond u? Ja, wij vinden in Zeist, de KNVB vindt dit gewoon overduidelijk vasthouden. Deze speler houdt hem echt tellenlang vast en trekt dat shirt helemaal omhoog. En dan solliciteer je in onze ogen echt gewoon naar een strafschop. Naar een overtreding maak je dan en dan moet er gefloten worden. Dus wij vinden dit een gemiste strafschop. Ja, en nou behoor ik in mijn buurt tot de fervente verdedigers van de VAR. Maar het wordt mij wel moeilijker en moeilijker, meneer Wiedemeijer, iedere week zo. Want die interpretatie komt weer zo terug nu. Ja, inderdaad, waar je van had verwacht, van het wordt wat duidelijker. Hè. We zitten naar beelden te kijken en beelden liegen toch meestal niet. Komen er nu ook wel steeds meer gevallen waarin je denkt van, hey, wacht eens even, zo heel makkelijk is het nog niet. Is het er nou wel een of geen? Ja, en dan schrijft het protocol voor dat de VAR in ieder geval niet dwingend mag zijn. Dus de VAR mag niet zeggen van, je moet gaan kijken. De VAR geeft gewoon het advies. VAR zegt van, wij zien wat anders en wij denken dat jij het hier hebt gemist. Ga even kijken. Nou, als scheidsrechters dan gaan kijken en dan alsnog beslissen dat het toch niks is, ja, dan is hij de eindverantwoordelijk. Nou, snap ik dat. En ik snap ook dat het protocol zo is. Dat kunnen we nu niet veranderen. Maar er zijn sporten waarbij ze nou juist zeggen, die scheidsrechter zit midden in de emotie van het moment. Die VAR-mensen, die kijken heel rustig op een beeldje ver weg. Laat die beslissing vooral door die VAR-mensen nemen. Nou weet ik, het protocol is niet zo, maar moeten we daar misschien op termijn naartoe? Nou, ik kan me voorstellen, het is in heel Europa nieuw. Hè? Iedereen is het nu uit aan het proberen. En ik denk dat er heel hard vergaderd wordt om het beter en beter en beter te krijgen. Want op dit moment voorziet het in heel veel gevallen is het goed, hè, de VAR. Op sommige momenten denk je ook wel eens van, hey, wat is dit nou? En ja, vandaag was het dan toch weer dat de interpretatie van de scheidsrechter wint dan, omdat hij nou eenmaal eindverantwoordelijk is. Heeft u al een beetje geappt, ge-sms'd, ge-e-maild of gewoon getelefoneerd met de heer Van Boekel? Nee, nog niet. Had ik dat moeten doen? Nee, voor mij niet, maar ik was benieuwd. Iedereen heeft het erover, behalve de twee hoofdrolspelers zelf. Misschien was even, of is het morgen is het wel evaluatiemomentje, denk ik, hè, zei ze. Ja, er komt ongetwijfeld een evaluatiemoment. Maar mijn rol is eigenlijk alleen maar uitleggen hoe scheidsrechter en VAR, de videoscheidsrechter, dus tot elkaar zijn gekomen of niet. Om dat in Nederland duidelijk te maken. En ik snap dat er nog wat... Wat gedachten zijn van, is dit het wel? Maar laten we niet vergeten dat die al heel vaak nodig is geweest, de VAR. En dat die ook heel vaak gebruikt is. En dat het daardoor toch wel een eerlijker verloop is geworden. En inderdaad, we houden nog wat momenten dat je denkt van, dat kan beter. Maar laten we ook niet de goede momenten van de VAR vergeten. Dus. Ik dank u voor uw openhartigheid. En ook als namens de KNVB dat te doen. Reinhold Wiedemeyer, dank u wel. Graag gedaan. Jan Bavink, jij kijkt helemaal los van de emoties. De man van de statistieken die wekelijks alles volgt. Los van die VAR-momenten. Ik heb de statistieken niet gevolgd, maar ik heb wel naar de wedstrijd gekeken. Ik denk niet dat Utrecht op basis van statistieken deze overwinning overigens verdiend had als het 3-2 wordt. Even helemaal los van de emoties. Ja, nee, zeker niet. Als je kijkt naar FC Utrecht. Het plan was op zich redelijk goed. Heel veel man op eigen helft. 9 stuks gemiddeld gezien. Kerk de meest vooruitgeschoven, die is natuurlijk snel. Ja. Had ook de meeste sprints in deze wedstrijd, de hoogste topsnelheid. Maar in de eerste helft wordt Utrecht eigenlijk maar 2 keer gevaarlijk. En het wordt 2 keer levert dat een doelpunt op. De hoekschop en daarna dus Kerk met een goede counter. PSV had het ook wel moeilijk hoor in de eerste helft. Utrecht stond dus zo gegroepeerd. En Timo Letschert die viel daarin op. Hij had 16 uitverdedigende acties. Dat is het meeste voor een Utrecht-speler in bijna 2 jaar. Dus dat is, dat is goed. Maar Utrecht verder in de duels niet sterk. Wonnen maar 37% van die duels. Nou, sinds wij dat met Opta bijhouden, dat is nu bijna 8 jaar, was dat nog nooit zo laag voor FC Utrecht. En ook aan de bal was het niet goed. 57% van de passes kwam aan. Dat is het laagste ook in 8 jaar voor Utrecht. PSV kreeg uiteindelijk in de tweede helft, ging wat anders spelen, kregen steeds meer grip. Had uiteindelijk 48 balcontacten in de 16 van Utrecht. Dat is veel. Ja. Dus Utrecht komt, denk ik, met een 2-2 over het algemeen goed weg. Nog even 2 overtredingen ook maar, PSV, zei je dat nou? Er is 2 keer gefloten voor een overtreding van PSV. En dat is het minste in bijna 2 jaar voor het ploeg. Hadden er natuurlijk 3 moeten zijn, maar het waren er 2. Dat is heel weinig. Dan toch nog even, want je zit thuis te kijken en dan denk je, nou ja, het is zo 85e minuut geweest, dan gaat PSV in ieder geval nog een doelpunt maken, want dat is bijna gewoond aan het worden, ook statistisch. Ja, zeker. Ze zijn nu zelfs recordhouder. Dit seizoen al 15 keer gescoord na de 85e minuut in de Eredivisie. Dat is nu al een record in een seizoen. Dat was van Ajax in het seizoen 2009-2010. Die deed toen 14 keer, maar dat heeft PSV dus nu al verbroken. Ja, en Luc de Jong, dat is een soort Gary Lineker uitspraak, en het doelpunt wordt dan gemaakt door Luc de Jong. Ja, hij is goed op jacht om daar ook een record te pakken. Alleen Mathieu Amoah scoorde deze eeuw vaker in die laatste paar minuten. Deed dat 18 keer. Luc de Jong staat nu op 17 keer. Dus de kans lijkt mij groot dat hij dit seizoen Amoah ook voorbij gaat. Oké, nou dank. We horen jou zo verder. Want we gaan praten met iemand die overigens ook weet dat PSV nog wel eens in de laatste minuut scoort. Want dat deden ze bij Groningen uit destijds ook. Maar ja, PSV verspeelt toch wel wat punten. Ajax lijkt helemaal door het ijs te zakken. En juist Groningen, want daar hebben ze. Daar gaat het hartstikke goed. Ploeg had het ook nodig na die moeizame eerste seizoenshelft. Werd in de winter flink geshopt. En tot nu toe lijken de nieuwe spelers ook veel punten op te leveren. Zoals vandaag thuis tegen Vitesse. En dan doet Groningen toch in de eerste minuut van de extra tijd. Het is Mohamed El Hankouri die hem maakt in de korte hoek. Van net binnen de 16 meter schiet hij Groningen naar de overwinning tegen Vitesse. En oh, wat is dit? Een ontzettend belangrijke goal van El Hankouri. Het stadion barst bijna uit zijn voegen. Wat een blijdschap. Ja, heerlijk. Sowieso is dat heerlijk om de winnende te maken. Alleen ik denk vooral in de laatste minuut, als je dan de winnende kan maken, is dat heerlijk. Ja, dat zijn spelers waar je verliefd op wordt. Zo simpel is het. Hij heeft ook nog een flink aantal stappen te maken. Alleen wij zijn dolblij dat we hem hebben kunnen halen van de winter. En ja, ik ben ervan overtuigd dat hij gaat uitgroeien hier tot een goede speler. Dat was de trainer Danny Buijs die als laatste hoorde. En daarvoor hoorde u de Groningen wonnen. Dus dankzij die hoorde u ook de huurling Mo El Hankouri. En eerder zorgde ook al de huurlingen Bruns. Kai Sierhuis voor gejuich in Groningen. 9 punten in 4 duels na de winter. Ik deed dus een aantal aankopen. Technisch manager Ron Jans, goedenavond. Goedenavond. Ja, is het in één keer weer hartstikke leuk om technisch manager van Groningen te zijn en verantwoordelijk voor wie je koopt? Nou, het wordt hier niet minder van natuurlijk als de resultaten beter zijn. Maar we zijn natuurlijk dramatisch begonnen met 10 gespeeld met 4 punten. En eigenlijk vanaf dat moment dat je ziet hoeveel punten hebben we gehaald en als we dat nou gewoon doorzetten, ja, dan kan het misschien zelfs nog een leuk seizoen worden. Maar blijkbaar waren jullie wel tot de conclusie gekomen van er moet hier en daar wel wat bij. En dat is ook niet altijd succesvol om dat in een winter te doen, toch? Nee. Vorig jaar toen zijn er bij ons vooral spelers vertrokken en kwam alleen Deo Vaisio Zeefuik van Ajax. En dat pakte heel goed uit. De groep werd alleen maar hechter en ja, meer zekerheid dat je speelde. En nu vonden we toch dat we ja, in de breedte, maar ook toch met name Thomas Bruns, dat je een ander type middenvelder er nog bij hebt. En ja, vooralsnog ja, pakt dat heel goed uit. Nou hoop je altijd en denk je, en daarom doe je het ook. Maar wie heeft je nou eigenlijk het meest verrast van die nieuwelingen? Wat pakt het beste uit? Nou ja, volgens mij hadden we het net met opbouw en statistieken. En we hebben nu 4 wedstrijden gespeeld. En ik vind op basis daarvan nu al dat soort conclusies trekken, vind ik een beetje te vroeg. Het is wel opvallend dat van de nieuwelingen Sierhuis 2 keer, Bruns 2 keer en nu Elhan Koeri er wel 5 goals hebben. En dat is eigenlijk, dat hadden we niet verwacht hoor. Nou Ron, als jij vraagt om statistieken, dan hebben wij ze voor je. Want Jan Bavink, onze studioanalist, de statisticus, die hebben we natuurlijk gevraagd. Die is een beetje in de cijfers van die spelers gedoken. Jan, jij zit al mee te glimlachen, want jij wist al dat je ze paraat had. Elhan Koeri, de Feyenoord-huurling, laten we daarmee beginnen. Ja. Waarop blinkt hij uit? Nou, hij heeft tot nu toe 96 minuten gespeeld voor FC Groningen sinds zijn komst. En daarin is hij de speler met de meeste succesvolle dribbles bij Groningen. 5 stuks. Vandaag natuurlijk ook die fantastische dribbel voorafgaand aan die goal. Dus dat doet hij vooral tot nu toe erg goed bij Groningen. En we komen zo bij Sierhuis daarop. Mm. Maar Ron Jans, ben jij dol op dit soort statistieken of kijk je op een andere manier? Ik ben dol op hele andere dingen. Dus dit is wel heel nuttig omdat wat je ziet en wat je met elkaar bespreekt, dat ook bevestigd wordt. En heel vaak is het een bevestiging. Maar soms kun je er ook dingen uit afleiden. Ja. Maar het dol op zijn, dat vind ik wel wat overdreven. Nou, dan gaan we je nog even overtuigen. We gaan naar Kai Sierhuis, de huurling van Ajax. Ja, meeste schoten voor Groningen sinds hij daar zit. 12 stuks, ook de meeste balcontact in de vijandelijke 16. Het is natuurlijk logisch, want hij is de spits. Ja. Maar als je dat vergelijkt met die andere huurling van Ajax eerder dit seizoen. Cachera. Sierhuis heeft 250 minuten minder gespeeld dan Cachera deed. En nu al vaker op doel geschoten dan hij deed. Dus dat doet hij in ieder geval beter. Daarnaast valt ook wel zijn veelzijdigheid op. Nu 2 keer met links gescoord. Ik heb ook even gekeken naar zijn doelpunten in de keukenkampioendivisie of de eerste divisie. 6 met het hoofd, 5 met links, 11 met rechts. Dus daarin valt op dat hij heel erg veelzijdig is. Dus ik ben benieuwd of dat ook bij Groningen gaat blijken. Dat hij niet alleen met links en met rechts scoort, ook met zijn hoofd. Ja, Ron, je kerstrapport wordt steeds mooier natuurlijk met dit soort statistieken. Ga je het al leuker vinden nu? Het kerstrapport was onvoldoende. Ja, maar met je aankopen en al die statistieken die we nu op je loslaten. Ja, maar volgens mij, Tom, want jij luistert altijd heel goed. Op basis van deze 4 wedstrijden, waarbij een aantal nieuwelingen lang niet 4 keer 90 minuten hebben gespeeld, is het denk ik wetenschappelijk onverantwoord om definitieve conclusies. Daar ben ik het overigens helemaal mee eens hoor, Ron. Zeker. Maar doe dus, dat. Met Cachera is wel zo. Die heeft heel vaak in een. Kijk, onze kritiek was ook dat hij veel doelgerichter moest zijn en veel meer nog echt gek willen worden om gewoon een goal te maken en in die 16 op de goede posities te komen. En die speelde vaak wat onder de spits. En ja, juist met Kai Sierhuis, die wil bij elke voorzet wil die op een plek zijn waar hij een goal kan maken. En ja, dat zie je nu al wel. En dat zal ook zo blijven als je die 2 spelers met elkaar gaat vergelijken. Doen we Bruns er ook nog even bij om het volledig te maken? Ja, de meest creatieve speler aan de kant van Groningen. Meeste kansen gekeerd. En daarnaast een bak aan ervaring. 216 Eredivisie wel eens gespeeld. Daarmee is hij gelijk de meest ervaren man bij FC Groningen. Dan wil ik nog één iemand noemen die niet nieuw is, maar wel opvalt. Langzaam ook aan ervaring aan het bouwen is. Dat is Ludovic Reis. 18 jaar en 254 dagen. Nu 25 keer in de basis gestaan bij Groningen. Alleen Arjen Robben en Ronald Koeman, dat zijn even twee namen. Ja. Die waren jonger die dat deden voor Groningen in de Eredivisie. Nou, Rob, we hebben je nou wel overtuigd met al die statistieken natuurlijk. Dan nog even Doan, die was terug van de Azië Cup. Waren je er blij mee? Ja, wel sowieso blij mee, omdat er waren toch wel vaak geïnteresseerde clubs en geruchten en weet ik veel maar wat. Ja. En dat is dat hij naar de Azië Cup zou gaan en dat Japan een van de sterkste landen zou zijn. Maar hij is stralend teruggekomen, alleen ik sprak hem na de wedstrijd even. Hij zegt, ik begreep er niks van, ik was gisteren nog zo fris en ik was nu hartstikke moe. Nou, dat is hartstikke logisch, met een jetlag en weet ik veel maar wat en allemaal nieuwe ervaringen. Dus, maar we zijn heel blij dat hij weer terug is. Dan nog even, Mahi, moeten we ook vragen. Zwitserse Frank, begreep ik. Die mogen nog twee weken binnenkomen bij Groningen. Gaan daar Zwitserse Frank voor binnenkomen? Gaat hij naar Zurich? Nou, het is nog maar tot 15 februari. Ja, dus, dat is nog even. Als Zwitserse clubs wat willen, ja, dan zullen ze zich moeten melden. Dan jijzelf. Je hebt wel gezegd, ik stuur liever dan dat ik bus stuur, heb ik ergens gelezen. Ga jij weer het veld op ergens om? Ga je gewoon weer terugkeren als trainer? Het eerste wat ik wil doen is gewoon, ik hoop dat we zo doorgaan. Dan kun je misschien zelfs nog met een, met een lach Europa in vertrekken. En daarna wil ik eigenlijk eerst maar eventjes, liefst een paar maanden even rust om van allerlei dingen te doen en niet te doen. Maar ook alles op een rijtje zetten van wat ik nou echt wil. En ook wat er op je afkomt. En dan is het veld, dat zou kunnen. Maar ik zie het wel. En ik verheug me vooral op die hopelijk kortstondige onzekerheid. Dat je niet weet wat je gaat doen. Maar als ze nou in Rotterdam zeggen, denk maar niet langer na. Die denktijd hoef je niet te hebben, kom bij ons op het veld staan. Nee. Dat is, die omgeving is veel te negatief, zei Dick. Wie ben ik om Dick Advocaat tegen te spreken? Dus die tijd, dat is wat Ron Jans betreft, denk ik, gebeurd. Dus dat hoeft ook niet per se. Ik dank je en wens jou succes in de verdere opmars met FC Groningen in je laatste half jaar. Ron Jans, dank je wel. Ook dank je wel. Doeg. I've been in love on you. No, it's true. Once since that day I first laid my eyes on you. Love is a crazy game, baby. It's how I feel. Can make you all so high that it takes so long to heal. It's been pain now for so very long. Oh, I'm begging you, honey, please, won't you stay? 'Cause I've been so lonely since you've gone away. Every day is pain. With me, 'cause plaat die mooi aansluit bij het weer buiten. Pain and Mystery Service van de Teske Brothers. Voor de skiliefhebbers was het een bijzondere dag vandaag. Want met een blauwe oog en een gekneusde rib stond ze voor de allerlaatste keer achter dat starthek. Lindsey Vonn hebben we het natuurlijk over. Skiester nam in het Zweedse Aare afscheid van haar sport en in stijl. Want ze haalde nog een medaille, een bronzen medaille op de afdaling. Vervroegd pensioen dus. Uiteindelijk 34 jaar verlaat de piste. Beste skiester aller tijden, al dan niet, gaan we het over hebben. Dat doen we met iemand die met haar en tegen haar geskiet heeft. Belgisch skiester Karen Perzijn. Goedenavond. Goedenavond. Heb je zitten kijken? Was het een bijzonder moment voor jou ook? Nee, ik heb jammer genoeg zelf de wedstrijd niet kunnen bekijken. Omdat ik zelf nu trainster ben voor de Belgische jeugdteam. En ik ben onderweg met wedstrijden. Dus ik heb het nog niet kunnen bekijken. Die Lindsey Vonn, om het daar gewoon even over te hebben. Wat is het? Wat was het voor je? Want je hebt tegen haar gezien, maar je hebt ook met haar getraind, geloof ik, hè? Ja, ik ken haar sinds we 15, 16 jaar zijn. Hebben we wedstrijden samen geskiet en dan op een bepaald moment ook af en toe samen getraind. Het is gewoon een leuk meisje altijd al geweest, van jongs af aan. En het is natuurlijk heel hard beginnen boomen in het skiën. En dan nadien ook gewoon met alles wat het vrouwelijke erbij is. Ze heeft gewoon ook het vrouwelijke heel erg naar buiten gebracht in de sport, vind ik. En dat vrouwelijke, dan denken mensen ook wel eens dat dat bijna belangrijker werd dan de sport zelf, maar dat was nooit het geval bij haar, hè? Nee, dat was bij haar op een bepaald moment heel belangrijk. En zoals je zegt, ja, heel veel mensen kennen gewoon Lindsey Vonn van die knappe vrouw, die blonde vrouw met lange haren. Maar ze heeft nooit haar carrière daar laten onderleiden. En dat was wel super knap van haar. We luisteren ook nog even naar haarzelf vandaag, dus na het behalen van die bronzen medaille, wat ze toen zei. I think everyone knows my mentality at this point. You know, I am someone that I always risk everything all the time, which, like I've always said, is the reason why I've been able to win so much, but also the reason why I've crashed so much and had so many injuries. Ja, zegt u, kent mijn mentaliteit. Ik nam alle risico's altijd. Daarom heb ik ook zoveel gewonnen, maar ook zoveel blessures gehad. Maakte haar dat ook bijzonder, die enorme winnaarsmentaliteit van haar? Ja, tuurlijk. Ze is ook altijd heel overtuigd geweest van zichzelf. Net zoals nu ook. Ze gaat naar het WK om afscheid te nemen, maar ze heeft gewoon in haar kop dat ze nog een medaille zou willen. En ze haalt die ook gewoon. Dus dat is iets wat ze heel haar carrière wel gedaan heeft. Wat dat betreft ook een samenvatting van haar carrière. Enerzijds een paar dagen geleden die enorme val en vandaag gewoon weer een medaille. Zit alles daarin? Ja, haar dingen, heel haar carrière vond ik gewoon ook dat ze had een doel, ze kon ergens een record verbreken en dan ging ze er ook voor. En dat lukte haar ook iedere keer. Dus dat is echt wel een leidraad in haar carrière, ja. Dat record van Stenmark, dat heeft ze uiteindelijk niet gehaald. Zal ze daar nou nog echt een beetje teleurgesteld over zijn? Of is ze gewoon wel klaar en blij nu? Ja, tuurlijk zal ze er ergens wel nog altijd een wrang gevoel bij hebben, denk ik. Maar ja, ik denk dat ze gewoon echt heel tevreden mag zijn over heel haar carrière. Zeker dat ze het nu nog eens afsluit met een medaille. Ja, dan zullen de mensen zeggen, hebben we nog iemand in Amerika? Nou, die mevrouw Shiffrin, die wint ook ongelooflijk veel. Maar dat is wel een heel ander type, geloof ik, hè? Ja, die is sowieso nog een pak jonger, want die is, denk ik, 11 jaar jonger, ja. Dus die is echt nog een pak jonger en die is ook voor mijn gevoel wel net iets sneller in het opbouwen van haar carrière. Zij is op de World Cup gekomen en meteen bam, bij de eerste skiën. Ze is ook echt met die technische disciplines bezig, gaat nu stilaan ook naar die snelheidsdisciplines. Maar de toekomst zit er zeker in. En om haar carrière misschien te gaan evenaren of misschien nog wel beter te gaan doen, denk ik. Als we nog één onaardig dingetje mogen zeggen over Vonn, dan zien we een ongelofelijke carrière en één Olympische titel. Nou is één Olympische titel al prachtig, hoor, begrijp me goed. Maar is dat toch relatief weinig ten opzichte van die 82 wereldbekerzegers? Ja, dat is eigenlijk heel, heel, heel weinig. Maar ja, soms op een groot evenement komt het net op die dag erop aan. Of dan heb je eens één uitzondering die eens een keertje ineens Olympisch kampioen wordt zonder dat we die verwachten. Of ze heeft ook wel wat blessures gehad en zo, vooral de laatste jaren dan. Ja. En zo, en ik denk dat dat er ook wel mee te maken heeft. Maar haar grootheid zal blijven. 82 wereldbekerzegers. Vandaag nam ze afscheid, Lindsey Vonn. Karen Perzijn, dank je wel en succes met het Belgische skiën. Ja, dank je wel. Dank je wel dat je ons te woord wilde staan. Gaan we handballen. Twee goede vriendinnen die tegen elkaar moesten. Volgens mij nog een soort schoonzusjes ook. Kennen elkaar jarenlang door en door. Speelden nooit tegen elkaar. Lois Abbing en Tess Wester hebben we het over. Kennen natuurlijk uit het Nederlands team. Maar vandaag Deense Odense van Wester tegen het Rostov van Abbing. Wedstrijd in de Champions League. Dames, goedenavond. Goedenavond. Ja, en de eerste vraag is natuurlijk even... wie mag ik eigenlijk feliciteren? Gelukkig mij. Ik weet niet of iedereen nu weet wie het is, maar... Ja, ik weet, het is Abbing, hoor ik, hè. Lois Abbing, mag ik feliciteren. Gewonnen. En even nog een rondvraagje. Ook gescoord? Ja, zeker. 4 keer. 4 keer, oké. Even de gevolgen. Tess, leg jij even de gevolgen uit. Want volgens mij hadden jullie de punten nog harder nodig dan Rostov. Ja, dat klopt. Aangezien Rostov nu zijn punten heeft gehaald... zijn zij direct gekwalificeerd voor de kwartfinales. Dus dat was voor hun heel erg fijn. Maar daarvoor wordt de kans voor ons op de kwartfinales een stukje kleiner. Dus dat is heel erg jammer. En nou is zo'n balletje uit het net teruggooien nooit het vrolijkste moment natuurlijk voor een keeper. Maar als nou je vriendin 4 keer bij je scoort, hoe is het dan? Nou, bij mij heeft ze niet 4 keer gescoord. Oh, jij stond net even... Bij mij is geloof ik 1 keer gescoord, bij de andere keeper ze 3 keer. Dus zo is aardig voor me. En hoe was het? Jullie stonden samen op een Instagram-foto, Lois Abbing. Dat is natuurlijk apart. Je kent elkaar zo goed. Hoe is het tijdens een wedstrijd dan, om zo tegen elkaar te spelen? Ja, op zich natuurlijk tijdens een wedstrijd. Als je bezig bent, dan vergeet je het wel. Maar ik moet wel zeggen dat ik echt liever samen speel dan tegen elkaar. Want het is toch wel, het is wel heel bijzonder. Maar als de wedstrijd eenmaal bezig is, dan vergeet je dat natuurlijk wel. Maar is er ook, is altijd wel even een moment contact of even een knipoog? Of ga je helemaal in het spel, toch? Voor de wedstrijd sowieso even contact natuurlijk. En tijdens de wedstrijd niet zoveel. En dan na de wedstrijd, want jullie zitten nu samen, hè? Hebben jullie ook lekker gegeten samen of zo? Lois is nu bij mij thuis. We zijn met de hele familie. Oké. En moet je... we zijn spelletjes aan het doen waar ik ook verlies. Dus ik baal heel erg. Het is een zware avond, zeg allemaal. Ja, het is echt een zware avond, maar het is wel gezellig gelukkig. Het is wel gezellig. Moet jij niet mee terug, Lois? Dan hoe werkt dat? Ja, maar wij vliegen gelukkig morgen pas terug. Dus kan je een avondje... ik moet van de trainer een avondje hier blijven. Avondje scrabbelen. Dan nog even, dames, iets heel anders. We hebben een Franse bondscoach. Want jullie zitten volgens mij ook in die spelersraad en zo. Zijn jullie blij mee? Wie begint? Ja. Tess, begin jij maar. Begin jij maar. Begin jij maar, Tess. Ja. Oh. Ja. Ik ben wel blij. Ik denk sowieso de Franse competitie en het Franse handbal, dat staat heel erg op de kaart. Je ziet ook, ze zijn Europees en wereldkampioen. Dus dat zegt zeker iets over het Franse handbal. Hij heeft heel veel ervaring met Metz, een Franse club. En die zit in de Champions League ook erg goed doen. Die zitten bij ons in de pool. En die spelen ook gewoon heel erg goed. Hij heeft ook veel ervaring met jonge meiden. Dus ik denk dat het wel een juiste persoon is voor ons team op dit moment. Lois, kende jij hem in die zin dat je hem hebt aangeraden ook? Of was het een lijstje dat je dacht, nou ja, hij moet wel goed zijn? Nou, hij stond natuurlijk inderdaad op het lijstje. En dan, ik ken hem natuurlijk wel vanuit de Franse competitie. En daar is hij gewoon supersterk, tactisch gezien ook. En met zo'n aantal jaar kampioen. Dus ik had wel meteen zoiets van, het is gewoon een hele goede keuze. En ik heb dat zeker natuurlijk aangeraden. Dames, nog even voor de zekerheid dat wij ook lekker kunnen slapen in Nederland. Want er zijn er nu een paar gestopt op rij, hè, met Groot en Brok. Jullie blijven toch nog wel even doorgaan, hè? Voorlopig nog wel. Ja? Lois, jij ook? Anders zit Lois alleen op de kamer, hè, bij het Nederlands team. Dat is lullig. Ja. Ja, dat is heel lullig. Ik zal Tess niet achterlaten. Als laatste, welk gezelschapsspel zijn jullie aan het spelen eigenlijk? 31. Maar we gaan nu van spelletje wisselen, geloof ik. Oké. Nou, ik wens jullie een hele mooie avond. Volgens mij gaat dat wel goed komen. En dank dat jullie ons even te woord wilden staan. Graag gedaan, dankjewel. Tess Wester, Lois Abbing, dank jullie wel. Hoi. Fijne avond. Gaan we naar iets wat minder vrolijk was. De Nederlandse tennissers in de Fed Cup kansloos tegen Canada. 4-0 verloren. Kiki Bertens die had zich afgemeld voor de landenwedstrijd. En Canada bleek in Den Bosch eigenlijk veel te sterk. Na de eerste dag stond het al 2-0. En vandaag verloor Arantxa Rus van de Canadese Andreescu. En wie weet hebben de fans wel een toekomstige Grand Slam winnaar aan het werk gezien. Die jonge Andreescu. Dat denk ik wel, ja. Ik denk wel dat de mensen die hier geweest zijn dit weekend over 2 jaar zullen zeggen... hey, die hebben wij 2 jaar geleden nog in... En die staat nu in de halffinale van de Grand Slam of zoiets, weet je. Dat zegt Paul Haarhuis. Hij heeft het over de pas 18-jarige Canadese Bianca Andreescu. Van alle speelsters was zij dit weekend veruit de beste. Op de tribune heeft ook oud-tennister Mirjam Oremans van haar genoten. Ik moet zeggen dat ik redelijk onder de indruk was vandaag van Canada, van Andreescu. En ik verwacht ook best wel nog veel van haar als ik dat zo mag bekijken. The dream lives on for Bianca Andreescu. En dat voor een speelster die iets meer dan een maand geleden nog niet in de top 150 van de wereld stond. Bianca Andreescu. Maar in korte tijd is ze al bijna 100 plaatsen gestegen. And have us all asking the exact same question. Who is Bianca Andreescu? De Nederlandse vrouwen kunnen inmiddels wel antwoord geven op die vraag. Richelle Hogekamp verloor zaterdag van Andreescu en zag een dag later hoe die ook veel te sterk was voor Arantxa Rus. Ja, is niet normaal. Als je ook ziet, gisteren heb ik er dan tegenover gestaan. Dan ben je niet zozeer bezig met waar haar ballen allemaal komen, maar dan ben je gewoon bezig met je eigen spel. Maar nu sta je langs de kant en je ziet gewoon dat ze voor elke bal een antwoord heeft. Als Aran hem goed crosslaat, speelt ze elke keer de juiste bal. En ja, je ziet dat er zoveel vertrouwen aan de overkant staat. Ik vind haar echt een hele complete speelster. Een speelster die en goed serveert, maar ook tactisch erg goed speelt. Zowel hard kan spelen als kan sluizen en af en toe ook naar voren kan komen. En dat zie je niet heel erg veel in dames tennis. Het meeste wordt eigenlijk vanaf de baseline uitgemaakt. Alleen zij is in staat om het spel zeg maar dusdanig te ontregelen wanneer het nodig is. Andreescu speelt niet alleen tegen Rus en Hogekamp dat indrukwekkende goede spel. Ze won dit jaar ook al van Caroline Wozniacki. Sensational performance. Andreescu. En ze versloeg Venus Williams. Another magical night. Het gaat zo hard met haar dat Andreescu het zelf ook nauwelijks kan bijhouden. I think I'm still processing it. I'm really, I guess, just numb about the whole situation that has happened the last couple weeks. Nou kan dat wel een eendagsvlieg zijn, maar als ik haar zo vandaag zie spelen, dan denk ik als Kiki meegedaan had, dat dat ook best nog wel pittig was geweest. Ik zeg niet dat Kiki hem verloren had, maar dat was echt wel een pittig onderrondje geworden, denk ik. Zou dit ook een potentiële Grand Slam winnares kunnen zijn? Zeker als zij deze lijn doortrekt hoe ze nu is. Ik bedoel, ze is gewoon een heel complete speelster. Nou ja, het is altijd lastig om iets te voorspellen natuurlijk. Maar ze heeft wel alle skills in huis om daar een gooi naar te doen, absoluut. Ik heb wel het gevoel dat we daar dat dit meisje de slagen en de benen en de tennis overzicht heeft om nog echt wel een stuk verder te groeien. Ik denk dat dit echt top 10 potentie is. Ik denk dat iedereen dat dit weekend heeft kunnen zien. Let's go Canada. Naam om in de gaten te houden dus. Andreescu, veel te sterk voor de Nederlanders. Bijdrage van Jan Kees van der Kun. En dan gaan we naar iets bijzonders. Honderden paarden die in quarantaine gaan. Een shutdown van races tot tenminste volgende week. Miljoenen verlies voor de bookmakers. We hebben het over het Britse paardenrace. Wat in een diepe crisis zit. De zeer besmettelijke paardengriep is de oorzaak. Tim de Wit, onze correspondent daar op het eiland. Tim, maar gewoon even een eenvoudige eerste vraag. Wat is er aan de hand? Ja, afgelopen week is bij 6 racepaarden inderdaad de paardengriep ontdekt. En die paardengriep is behoorlijk besmettelijk. Paarden gaan ervan hoesten, worden er ziek van. Het kan ook zelfs fataal zijn als het niet goed behandeld wordt. En waarom zorgde dit meteen zo voor veel ophef hier? Het blijkt dat deze paarden allemaal waren ingeënt tegen de paardengriep. Dus dit nieuwe griepvirus is blijkbaar dusdanig sterk dat die huidige vaccinatie niet voldoende is. Luister even mee naar deze paardentrainer in gesprek met de BBC. The issue with this is that apparently they are all vaccinated and they've got the disease whilst vaccinated. Therefore, that is suggesting that the vaccine isn't actually killing whatever strain is out there at the moment, which is what the scare is really. If it was all unvaccinated horses, I think they'd be a lot more relaxed. But in this circumstance, it's quite frightening really. Ja, je hoort het dus wel van deze trainer. Het is alarmfase 1 in de paardenwereld hier in Groot-Brittannië. Paarden mogen dus niet meer vervoerd worden om te voorkomen dat de griep zich verder zal uitbreiden. En er brak toch wel wat lichte paniek uit afgelopen week hoe dit zich verder gaat ontwikkelen. Want er zijn maatregelen genomen. Ik noemde er zelf al iets over. Maar wat betekent dit nu voor al die paardenraces? Even op dit moment, zeg maar. Ja, je gebruikte het woord shutdown al even. Letterlijk alles is hier platgelegd. In elk geval tot en met woensdag. En om je een idee te geven, er wordt hier in Groot-Brittannië elke dag wel op meerdere plekken ergens gereced. Dus dat is echt een flinke klap voor de industrie zelf. En er komt nog bij, waar iedereen een beetje nerveus voor begint te worden, is de grote paardenraces komen eraan. Over een maand Cheltenham, dat is natuurlijk een hele beroemde. Die is altijd in maart. En dan heb je in april de Grand National. Dat zijn echt even de twee grootste sportevenementen hier van het jaar. En de vrees is dat als er meer gevallen van die paardengriep gaan uitbreken, dat die grote evenementen wel eens kunnen worden afgelast. En er kwam trouwens wel wat nieuws bij, moet ik er nog bij vertellen vandaag. Want de paardensportautoriteit die dit onderzoekt, die zei wel, er zijn geen nieuwe gevallen bijgekomen gisteren en vandaag. En dat kan betekenen dat die uitspraak wellicht wat klein is. Maar dat moeten we afwachten. Ja, bij dit soort dierziektes wordt vaak een soort kring van 30 of 50 kilometer gemaakt. Maar het zijn nu alle paardenraces in heel Engeland down, zeg maar? Ja, alles is helemaal down. Inderdaad, want je moet dat natuurlijk een soort van in quarantaine plaatsen en daaromheen goed kijken wat er aan de hand is. Dit schijnt zich vooral te richten op de regio Chester. Dat is een beetje in het westen van Engeland, in de buurt van Liverpool. Maar om echt het zekere voor het onzekere te nemen, hebben ze dus inderdaad alles afgelast. Je zei al, die enorme grote Cheltenham komt eraan. Misschien wordt dat afgelast. Toch ook even gewoon, Britten zijn dol op gokken. Je kan er overal op gokken. En zeker ook op paarden. Wat gaat het allemaal kosten, Tim? Is er enig zicht op? Dit gaat miljoenen kosten. Ik begreep dat het voor boekmakers, de wetkantoren, als er een dag niet gepaardenrace wordt in Groot-Brittannië, dan kost dat al 2 miljoen pond per dag. Dus dat is ruim bijna 2,5 miljoen euro. Want dit is echt een sport waar massaal geld op wordt gewed. En reken maar dat zeker bij die boekmakers natuurlijk de nervositeit groot is als die grote evenementen onder druk komen te staan. Want dan heb je het echt over tientallen miljoenen die er per dag op paarden worden gegokt, als je het bij Cheltenham hebt of de Grand National. Dat is ooit trouwens een keer gebeurd, 2001. Dat wordt nu hier in de media weer veel aangehaald. Toen was er een uitbraak van Montecklauzeer. Maanden kon hij toen niet gereced worden. Nou, dat heeft echt honderden miljoenen zelfs gekost toen, de hele industrie. Dus die vrees is er zeker. En iedereen hoopt vooral, zeker in de paardenwereld in Groot-Brittannië, dat die griepverspreiding dus niet al te lang gaat duren. Heel kort vraagje nog. Kun je wel gokken op hoe lang het duurt? Zeker. Ja, de boekmakers zouden de boekmakers niet zijn als je gelukkig dus ook gewoon kan wedden. Wanneer houdt deze epidemie op? Ja, dus inderdaad. Ze weten toch altijd wel weer een manier te verzinnen om er toch nog geld aan te kunnen te verdienen. Nou, hou ons op de hoogte de komende dagen. Niks met de Brexit te maken, maar alles dus met de paardenziekte daar. Tim de Wit vanaf het eiland. Dankjewel. Nog een berichtje voor u. Cheryl Maas is namelijk bij de WK Snowboard op het onderdeel Slopestyle net buiten de medailles geëindigd. Ze werd vierde. Was geen normale finale, omdat het zo enorm hard waaide. In Park City gingen de finales niet door. Scoren van de kwalificatie telde als einduitslag. Niek van der Velde werd bij de mannen zesde. Barcelona heeft gelijk gespeeld. Weer punten verspeeld. Atletiek Bilbao werd 0-0. Voorsprong op nummer 2. En dat is Real Madrid. Ajax opgelet. Dus nog maar 6 punten. En Benfica won met 10-0 in de Portugese competitie in Porto tot op 1 punt genaderd. Eén keer eerder werd in een van de 25 grootste competities in Europa die uitslag bereikt. 10-0 PSV tegen Feyenoord 2010. Maar ja, het is alweer heel lang geleden allemaal. De zender gaat verder. Alles gaat door met het oog op morgen. Zometeen gepresenteerd door Mieke van der Weijden. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl. Daar vindt u informatie over uiteenlopende onderwerpen, zoals kinderopvang, rijbewijs, AOW, schoolvakanties en huurwoningen. Dus voor deze en andere vragen, ga naar www.rijksoverheid.nl. Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Wil jij winnen met je mobieltje?